слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суботу адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Васіль Лявонаў заклікаў Александра Лукашэнку адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. У Менскай пракуратуры спынілі праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябеніна. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Усе кандыдаты ў прэзідэнты за выключэннем Александра Лукашэнкі плануюць удзельнічаць у тэледэбатах, якія пройдуць 4 снежня з 17 да 18 гадзіны ў жывым эфіры першага каналу. Александр Лукашэнка ўдзельнічаць у дэбатах не плануе, паведаміў кіраўнік ягонай прэс-службы Павел Лёгкі. Перад дэбатамі будзе праводзіцца лёсаванне чарговасці выступаў, расказвае Уладзімір Глот. Кандидат у президенти Ригор Костусьов каже, що обов'язково пойде на дебати. Його навіть не засмучає вірогодна відсутність у студії кандидата Лукашенки. Я ведаю, що Лукашенки не буде, це для всіх зрозуміло. Ми не будемо там поміж собою гристися, не будемо прибирати один за чуби, за грудки. Я сподіваюся, що ми просто кожен викажемо свою позицію. Сам того часу буде питати хвилину чоловіка, але побити на телебаченні, скористатися телебаченням, я лічу необхідно. Ігор Драко, керівник виборчого штабу Олеся Михалевича, говорить, что заявка на удел в дебатах претендента своечасово передадена у национальную телерадиокомпанию. Спадар Драко лічить, у дебатах треба удельничать. Треба все-таки вытримать такую позицию, якую до этой поры, все-таки, окромя ось зараз Костусьов, на жаль, не стримався. Ну, как один на одного, не почать лаяться. Владимир Некляев твердит, что после долгих разважений он вырешил идти на телебачение. Кандидат у президента Ярослав Романчук вырешил не передавать свое право на теледебаты доверенной особе, каже керовник его выборчего штабу Лев Марголин. И он сам собирается там быть. А это доклад, наверное, пойдет уже, так? Так, докладно. Віталій Ромашевський сьогодні вернувся у Білорусь з Брюсселю, і він буде особисто удільничати як у теле, так і у радіодебатах. Андрей Санніков обмежується уділом у дебатах тільки на телебаченні, повідомляє керівник його на виборчого штабу Володимир Кобец. У радіодебатах ми не будемо приймати діло. У нас у неділю поїздка по регіонах. Микола Статкевич на теледебати пойде. А на радио накіруе когось із довірених особ. Подобні пляни і ще одного кандидата Дмитрия Вуса. Я хотів довірено лицо на ефір радіо послати. Прислали його, а вони відказали, що у них тих постановлень, тільки сам кандидат. Секретар Центру виборкому Михайло Лозовик на просьбу «Свобода» удокладняє ситуацію. Постанова Центральной комиссии дозволяет удельничать у дебатах и доверенным особам кандидату у президенты. У прямым эфиры с программой повинны выступать сами кандидаты. А вот Виктор Терещенко особисто станет удельником двух эфиров. Там и там буду удельничать обовязково. Особисто, ну, какое доверенное ли? Сам особисто буду удельничать. Вядучага дэбатаў вызначае Белтэлерадыёкампанія. Вядучы мае права паставіць ці ўдакладніць пытанне, перапыніць прамову ці даць слова. Акрамя таго, ён мае права датэрмінова спыніць дэбаты ў выпадку злоўжывання адным з удзельнікаў права на правядзенне перадвыбарнай агітацыі. У Белтэлерадыёкампаніі адмовіліся паведаміць падрабязнасці дыскусіі і прозвішча вядучага тэледэбатаў, растлумачыўшы гэта жаданнем захаваць інтрыгу. Заўтра, адразу пасля тэледэбатаў, мы будзем реализовать их у живым эфиры нашей программы. И зараз слово слухачам свободы. Меня вельми непокоит наша разъедность, что завсёды губило нашу Беларусь, як и мою Украину. На жаль, навет у святых местах, на могиле Василя Бекова и у Куропатах, у промовок и спречках, усё шукают ворогов. Вот и 1 снежня претендент у президенты Костусев у своем выступе на телебачении заместе однання скатился до наклейки про московских ярликов самым мощным национально-демократичным кандидатом у президента Республики Беларусь Санникову и Некляеву. Тримаемся разом, и мы переможем. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Сёння кандыдат на прэзідэнта ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў праводзіў перадвыбарчыя сустрэчы ў Івацэвічах, Белазёрску, Бярозе. Ва ўмовах цяперашняй кампаніі, калі выбарцы не вельмі ахвотна ідуць у залі, спадар Кастусёў наладзіў свае пікеты ў людных месцах. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі працягвае цыкль падарожжаў з кандыдатамі. Сёння ягоны рэпартаж з Берасцейшчыны. На центральном рынку у Івацевичах Григора Костусева одразу познал прихильника позиции рабочей компании Івацевич и Древ и задал самый актуальный на егоний погляд питання. Цікавлюсь насчет одного кандидата, бо все равно ж на площу треба ехать, если что-то хочешь, бо які это выборы без выборов. Хочеть за все один и визначиться той, будь хто пойде на другий тур выборов. Разом з Лукашенком выйдя у другий тур выборов, вот и будь один. Прикметно, что господара Костусева запомнили по егоних выступах на телебаченні, хотя не все их оценили. Становча. Надо было сначала речь выучить на память, а не через минуту заглядывать в бумагу. А такие речи на память складали выучить. Я их студент рыхтовал еще в пошту дождь. Але большасть гандляров на рынку и покупников размовляли с кандидатом прихильно, дякавали за то, что он до их пришел. Но если изберем мы вас, как мы заживем уже? Скажу одно, что улада не повинна перешкоджать людям добро жить. Повинна створить умовы, каб они працавали, зарабляли гроши, и каб их не мучили, каб вы тут не мерзли, каб для вас были добрые умовы. Я уже копаю снять этого нашего президента. Будь действительно диктатор. Хоть и голосовала за я, щасно его не буду. Тут же на Івацевіцькім рынку Григора Кастусёва сустрели довготерміновые назиральники АБС Бригита Хойер и Корнеліус Куйманс, которые поцікавіліся ягоними оценками виборчої кампанії. My name is Cornelius. Григор Кастусёв. How do you think that your campaign is going on so far? А как вы думаете, как проходит ваша кампания на данный момент? У порівнянні з минулими кампаніями, конечно, эта кампания на шмат проходить больше свободно и больше демократично. Але двоих человек с моей инициативной группы за работу звольнили. Валер Каліноўскі протягне на наступным тыдні свой цикль подорожжаў с кандидатами. Былы міністр сельскай гаспадаркі і давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева Васіль Лявонаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі з адкрытым лістом. У сваім звароце, які надрукавала «Народная воля», Лявонаў згадвае пра злачынству рэжыму і заклікае Лукашэнку адмовіцца ад пасады падчас усебеларускага сходу. Лявонаў піша, што гэта ўжо другі ягоны ліст да кіраўніка дзяржавы. Першы быў дасланы з турмы. Адзначае, што абавязаны расказаць людзям праўду аб рэжыме Лукашэнкі, бо тыя, хто мог бы гэта зрабіць, знішчаныя эскадронам смерці. На будучым усенародным сходзе папрасіце прабачэння ў людзей за свае памылкі, піша Лявонаў. Былы міністр сельскай гаспадаркі таксама просіць Лукашэнку зрабіць тое, што яму параіў Уладзімір Някляеў, то бок адмовіцца ад удзелу ў выбарах і дазволіць беларусам сустрэць Новы год з іншым прэзідэнтам. Сёння заканчваюцца тэлевізійныя выступы кандыдатаў. Хто вам найбольш запомніўся і чаму? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Берасця. Вообще-то я не очень-то их всех слышала, Санников. В принципе, я не вижу кандидатов в президенты. Ну, такие товарищи, которые не были никогда у власти, они не понимают, какую они на себя берут ответственность. Возможно, это последний срок Лукашенко, и что там будет. Но данные кандидаты с Россией не справятся. Это надо быть очень зубастым. По телевизору я смотрела. Санникова смотрела, вчера двоих смотрела. Ничего, Санникова ничего так. Программа небольшая. Еще сегодня послушаю двоих. Там буду делать выводы. Вообще никого. У меня это как-то не очень так. Нет. Никто. Ну, почему? Наверное, есть, просто у них выступления короткие, а что там изложишь в этом свою политику? Пару до избирательной кампании они где-то светились, может быть, что-то... Вот выходили там, как в Англии, с людьми общались, ставил там табуретку и рассказывал, стоял на площади или там где, в парке. А то? Дело в том, что я смотрела вчера. Мне ни один не понравился. Ну, некоторые там выступления мне понравились, но не все. Не вся программа, буквально единичная только... их не вот программы, остальное ничего. Я считаю, что у нас вот второго лидера нет. Ну, нету. Может быть, если был какой-то сильный вот другой лидер, вот, ну, наподобие действующего президента, может быть, мы проголосовали бы за него. По-моему, Санников и Статкевич. Ну, их не выступление такое фиксивное. Ну, и реклама, и в сумме рекламные сетями. По-моему, грамотные люди. А пытанне на вуліцах Берасця. А вось уражанне слухачоў свабоды ад тэлевыступаў кандыдатаў. Слухаў выступленні ўсіх кандыдатаў прэзідэнты. Асабліва спадабаліся выступленні Рымашэўскага, Кастусёва і Статкевіча. захапляюся мужнасцю Статкевича. Ён вельмі востра крытыкаваў дзеючага прэзідэнта і правільна зрабіў. Выступленні гэтых кандыдатаў дапамогуць хоць крыху разварушыць беларускае балота. І беларусы задумаюцца аб сваім гаротным лёсе. І, мабыць, што-небудзь зробяць потым, каб людзьмі звацца. Людзі і выбары. Навіны, аналіз, палеміка. У эфіры інтэрнэце на Белсаце. З вашым удзелам. Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць. Выбірайце свабоду. Старшыня Савету Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Віктар Цярэшчынка разглядае магчымасць зняцця сваёй кандыдатуры з прэзідэнцкіх выбараў. Кандыдат заўважыў, што за ім увесь час сочаць і нават быў вымушаны наняць ахоўнікаў. Раней невядомыя двойчы спрабавалі адчыніць яго машыну, не ўзяўшы нічога каштоўнага. З-за такіх інцыдэнтаў у кандыдата з'явілася думка зняцца з выбараў, паведаміў ён журналістам. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У суботу на беларускім тэлебачанні адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апроч Аляксандра Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў у адкрытым лісце да Лукашэнкі узгадаў пра злачынствы ягонага рэжыму і заклікаў яго адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. Прыхільнікі Владзіміра Някляева запатрабавалі ад ЦВК дадатковага часу на тэлебачанні ўсім кандыдатам у прэзідэнты. У горадні вуліцы, якую планавалі назваць імем Васіля Быкава, далі назоў завулак касманаўта Паповіча. Экзит-полы ў часе прэзідэнцкіх выбараў Беларусі будуць рабіць кампанія ТНС ва Украіне і беларускі цэнтр ЭКООМ. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы каханне» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак. Праз 3 месяцы пасля гібелі журналіста Алега Бябеніна Менская пракуратура спыніла праверку абставінаў смерці, канчаткова прызнаўшы яго сыход з жыцця самагубствам. Расказвае Алег Груздзіловіч. Проверку обставинов смерти Олега Бябенина вели следствие Менской областной прокуратуры. 3 снежня, проз 3 месяца после смерти журналиста, следствие Сергей Гупалович объяснил, что спынил проверку. Проверка закончена, принято решение об отказе возбуждения уголовного отдела за отсутствием состава преступления. В отповедности с законом материалы проверки следствия отделу Менской областной прокуратуры накированы назирающему прокурору, яким мае право не погодиться с решением и отправить их для новой проверки. Сябры Олега Бябенина со штабу кандидата у президента Андрея Санікава, якія сумняваліся ў версіі пра самагубства, не вераць, што рашэнне будзе адмененае. Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Дмітрий Бандарэнка кажа: «Самае галоўнае тое, што казаў гаспадар Санікаў, што адзін з кіраўнікоў яго штаба загінуў на перададні выбараў. Яму неаднаразова пагражалі фізічнай расправай. И криминальная справа не была узбуджена белорусскими уладами. Хотя это гучная резонансная справа, в якой вельми шмат пытанняў. У Касличнику на пропанову уладу Беларуси Украину для ознаёмления с материалами проверки смерти Бябеніна приезжали эксперты АБСС из Норвегии и Швеции. Днями стали ведомы их прозвищи. Это были Соня Бьорк из криминальной полиции Стокгольму и профессор Сыцел Родж из Института судовой медицины Осло. Паводле справаздачы, пра якую паведамілі ОБСЕ, эксперты пагадзіліся з высновамі пра самагубства Алега Бябеніна. Тыя, хто сумняваецца ў версіі пра самагубства вядомага журналіста, адносна заключэння экспертаў кажуць, што яны не праводзілі самастойнага расследавання, а толькі азнаёміліся з матэрыяламі праверкі беларускіх следчых. Дмітрий Бандарэнка мяркуе, што сапраўднае расследаванне смерці Алега Бябеніна магчыма толькі пасля змены ў Беларусі палітычнага рэжыму. Я нагадаю, тело заснавальніка апазыцыйнага сайту «Хартыя 97» Алега Бябеніна было знойдзены ў пятлі на ягоным лецішчы пад Менскам 3 верасня. У міліцыі ад самага пачатку разглядалі версію аб самагубстве ў якасці асноўнай. Некаторыя прадстаўнікі апазыцыі і сябры Бябеніна ў «Хартыі 97» кажуць, што не ведаюць прычын, з-за якіх журналіст мог добраахвотна пайсці з жыцця. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і пасля абвесткі пагаворым пра тое, як жывецца інвалідам у Беларусі. У экспертизе свободы передача на тему «Те отбывается разморожвание белорусско-американских дочинений». В Астане отбылася встреча Сергея Мартынова и Хиллари Клинтон. Какие причины этой дипломатичной нечаканности? Что означает совместная заява про поддержку будовництва в Беларуси атомной электростанции? Те отбывается принциповый срух у отношениях помеж Беларуси и США? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и науковый супрацовник Института политичных доследований в политичной сфере Сергей Богдан. Ведзе перадачу Валер Карбалевич. Слухайте у нашай сённяшняй праграме. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. У Беларусі болей як паўмільёна чалавек маюць інваліднасць, з іх 29 тысяч дзеці. Наш корэспандэнт Андрэй Белагумаў наведаў дом, дзе жывуць невідушчыя людзі ў Магілёве. На вуліцы Вавілава і Цыялкоўскага прамінула жыццё ні аднаго пакалення неведучых людзей. Дамы для іх узвялі тут на пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Ад таго часу тут мала што змянілася. У некаторых будынках з усіх выгодаў толькі халодная вада. Агульная прыбіральня за 50 метраў ад іх, акурат пасярод двара. Гутару з жыхаром дому. Как мне інваліду до таго туалета дайти і там как-то приспособиться? Жывот абсолютно никакой реакции. Под снос. Ну, да когда вы будете сносить? Сносите, да людей не мучайте. Обращались уже к Батуре, отреагировали, давайте мы вам построим квартиры за ваш счет. Так где мне, пенсионеру, набрать денег на эту квартиру? Чтобы дети расплачивались. На выборы те пойдете? Раздумываю. Из всех этих лоботрясов, которые претендуют место Лукашенко, им не место там. Да спасибо, надо сказать Лукашенко, что он сохранил государство, ну и хоть какую-то маленькую помощь оказывает пенсионерам. Конечно, это маловато. Самое главное условие, в каких мы живем. Жыхару суседней вуліцы Вавілава Миколаю болей пашанцавала жытлом. У ім ёсць і вода, і прыбіральня. Сёння ён выбраўся ў замежжа на пошту, ды заблукаў. У горад часто приходится выезжать, но барьеров очень много. Даже вот сейчас дорожки не расчищены все это. Спадар Миколай спадзяецца, што выбары зменіць сітуацыю. Галасаваць пойдзе абавязкова. Сваім кандыдатам пакуль не вызначыўся. Кого з іх ён ведае? Статкевича, Казусёва, і Ромашевского, Романчука, і Владимира Некляева. Я все предвыборные программы прослуховываюсь. У доме 25 по вуліцы Вавілава жыве даўні слухач. Радуе Свабода 70-гадовы Владимир Вільчык. Ён невідушчы. Пытанне, як жывецца невідушчаму, яго усхвалявала. На ўсім трэба эканоміць. Цэны гэтыя растуць. Не, Пракаповіч будзе дзяўксі, як дуже добра. Рубль стабільны. Дзе ж я б стабільны? Хлеба буханку за 2000 немагчыма купіць. Гаварыў жа пра рыбу, у басіну якую. Не адным, аднак клопатам надзённым жыве спадар Уладзімір. Хвалюе яго і лёс краіны, бо ў ёй жыць ягоным унукам, якім дапамагае. Справядлівасць, хлусня, квітнее камствам, цынізам. А чаму, пану? Таму што ў нашай ні мовы, ні сімволікі. На гэта час уж БССРаўскі гімн. То зло гэта цяперашняя ўлада для нашай краіны. Альбо трэцяга не дадзена. Ну якія можна весці перамовы з чалавекам, который адмовіўся ад роднага слова? Міжнародны дзень інваліда абвясціла Генеральная асамблея ААН у 1992 годзе. Правядзенне гэтага дня скіраванае на прыцягненне ўвагі да праблемаў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, на абарону іх годнасці, правоў і дабрабыту. Таксама 3 снежня грамадства імкнецца звярнуць увагу на тыя перавагі, якія яно атрымлівае ад удзелу інвалідаў у палітычным, сацыяльным, эканамічным і культурным жыцці. Герой беларускіх народных казак выходзіў на каліновы мост і на ім перамагаў цмока. Ці стане плошча Каліноўскага гэткім каліновым мостам для ўлады і апазіцыі? У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай. Наша дзейная ўлада сама на кастрычніцкім пляцы прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. Улада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыш? Слухайце перадачу «Вольная студыя» ў нашай сённяшняй праграме далей. У горадні пачынаецца засяленне першага жылога гмаху на новай вуліцы, для якой гарадская тапанімічная камісія прапанавала імя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. Улады не зацвердзілі прапанову. Вуліца, якая рэальна з'яўляецца бульварам з двухпалосным рухам транспарту, атрымала назву «Завулак Паповіча». На гэтую вуліцу выйшаў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў. Што думаюць людзі, якіх я сустрэў на гэтай вуліцы наконт таго, што яна не атрымала назву Васіля Быкова? Вуліца Паповіча, переулак Паповіча, это много уже. Мало у нас пісьменнікаў, мало этих у нас на вуліцы. Так што пускай бы сделали бы. Это же всё-таки наши корені, как говорят. Надо знать белорусские, да? Действительно, Василь Быков – это великий писатель. Ну, я не знаю, потому что, наверное, какие-то личные эти самые невзгоды или какие-то с нашим первым человеком. Поэтому все это, наверное, идет от этого. А народ только за Василия Быкова. Конечно, это же вообще выдающийся писатель. Какие фильмы поставлены на его, это самая классика. А чем он плохой? А причем здесь любить, не любить? Все писатели поэты на определенный вкус. Их все не могут любить и не любить тоже все не могут. Каждому свое. На Вишневце можно большую улицу назвать. А что тут улица? 5 домов будет. Не знаю. Нормальное название. Выков. Я не против. Старшыня топонімічнай камісіі, намесніца старшыні гарвыканкаму Ірына Сенчанкава, так патлумачыла тое, што ўлады не зацвердзілі вуліцу Васіля Быкова. А принимает решение горосполком, утверждает сессия горсовета. Когда мы предложили горосполкому назвать так улицу, оказалось, что там уже построены и зарегистрированы по переулку Поповича строения. Получилось, что мы все должны были перекраивать, переделывать. Ну и поэтому оставили переулок Поповича. Трэба ўдакладніць, калі ўдзельнікі тапанімічнай камісіі прапанавалі зрабіць новую вуліцу вуліцай Васіля Быкова, там яшчэ не было гатовых дамоў. Першы здалі толькі цяпер, астатнія яшчэ толькі будуюцца. Спадарня Сенчанкава тлумачыць, абы якую вуліцу імем Быкова не назавеш. Это надо будет хорошую магистраль, большую красивую улицу. Поэтому мы будем подбирать. Мы не вычеркнули, а отложили до лучших, так сказать, ну, когда улица будет такая, сформируется. Или проспект, или какой-то, ну, такое более солидное. Намесница старшини гарвыканкаму Ирина Сенченкова. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды». Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг». Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп». Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі. 5 снежня беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондоне спектакль «Спасцігаючы каханне» ў пастаноўцы Мікалая Халезіна і «Лічбы» ў пастаноўцы Уладзіміра Шчэрбаня. Плануецца, што імпрэзу не толькі наведаюць, але і возьмуць удзел у пастаноўках тэатру галівудскія зоркі, расказвае Ігар Карней. Пра падрабязнасці маючай адбыцца імпрэзы па тэлефоне з Лондону расказаў адзін з заснавальнікаў і мастацкі кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. 5 снежня ў лондонскім тэатры Янг Вік, гэта адзін з буйнейшых тэатраў Вялікай Брытаніі, будзецца гала-эвент беларускага свабоднага тэатра, якім прымуць удзел выбітнейшыя кінаакторы і тэатральныя акторы Брытаніі і Амерыкі. Джуд Ло, Сэм Вэст, можа быць Кейт Вінслет, калі паспее прыляцець, і можа быць Йенна Білл. Калі не, гэта будзе іншы актар. Весці гэта будзе сэр Ян Маккеллан, грант брытанскай сцэны. Будуць прысутнічаць вядомыя драматургі, вядомыя акцёры, вядомыя грамадскія дзеячы. У аснову сюжэту спектаклю «Спасцігаючы каханне» пакладзеная рэальная гісторыя ўзаемаадносінаў Ірыны і Анатоля Красоўскіх. Бізнэсовец і грамадскі дзеяч Анатоль Красоўскі знік пры загадкавых абставінах у верасні 1999 году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром. Спектакль «Ілюстрацыя лічбы» уваходзіць у трылогію «Зона маўчання» разам з працамі «Легенды дзяцінства» ды іншыя і сцэнічным спосабам дэманструе, як ва ўмовах існуючага рэжыму адбываецца маніпуляванне лічбамі ў Беларусі. Дарэчы, на спецыялізаваным інтэрнэт-рэсурсе «Тэатраманія» наўпрост указваецца, што лёндонская тэатральная акцыя мусіць прадэманстраваць салідарнасць брытанскай артыстычнай супольнасці як са свабодным тэатрам, так і з народам Беларусі. Свабодны тэатр – андэрграўндны тэатральны праект, створаны ў Менску ў 2005 годзе з ініцыятывы Мікалая Халезіна і Наталлі Каляды. Трупа не мае ані ўласнай сцэны, ані фінансавання, ані памяшкання для рэпетыцый. Таму ў Беларусі спектаклі праходзяць пераважна на прыватных кватэрах. У красавіку 2008-га ў грэцкіх салоніках свабодны тэатр атрымаў прэстыжную тэатральную прэмію «Еўропа тэатру». Гастролі тэатру з поспехам праходзілі ў еўрапейскіх дзяржавах, у ЗША, Аўстраліі, Японіі, а таксама ў шэрагу праблемных рэгіёнаў Цэнтральнай Афрыкі, у прыватнасці ў Руандзе і Угандзе. А ў Беларусі пачалася падпісная кампанія. Зноў ідэалагічныя аддзелы райвыканкамаў рассылаюць планы арганізацыйных мерапрыемстваў правядзення падпіскі на друкаваныя СМІ, даводзяць лічбы да прадпрыемстваў, арганізацыяў і установаў. З працягам тэмы Інна Студзінская. Настаўніца адной са школ Барысаўскага раёна распавяла свабодзе. Только подписная кампанія, то в декабре начинается. К нам на школу приходит отдел образования, разнарядка, ведомственные индивидуальные подписки, где указано, какое количество выписывает отдел. Отдел обычно за счет государства выписывает по минимуму. Условно говоря, там одну Советскую Белоруссию, какую-нибудь Свету Народную. А все остальное индивидуальная подписка. И по ведомостной, и по индивидуальной подписке доводятся конкретные личбы. Кольки экземпляров державных выданий повинен выписать конкретный коллектив. Отдел образования, наверное, тоже не от балды берет. Это Исмана Данилевич говорит, что норма 10 человек выписывает журнал образования Минщина, чтобы его поддержать. Ну, мы его выписываем. Местная газета, которую учредили исполком, это одинство. У нас тоже никто не спрашивает, а говорят, вот у вас 4 человека сидят в секторе, вот, пожалуйста, 4 подписки на одинство. Мы идем, сдаем. Таиса Данилевич, начальник управления адукации Менского облвыканкаму. И, натурально, наставники, чиновники от адукации вымушены подпарадковываться. Падчас падпісной кампаніі рэдакцыі дзяржаўных выданняў таксама падключаюцца да агітацыі, раз'язджаюцца па краіне з падарункамі. Даводзяць норму да паштальёнаў падпісаць мінімум па 10-15 чалавек на Савецкую Беларусію звязду беларускую ніву. Заахвочваюць супрацоўнікаў пошты, таксама ўзнагароджваюць прызамі тых, хто больш падпіша. Але нават кіраўніцтва ўжо надакучыла гэта прымусовая падпіска, кажа былая супрацоўніца дзяржаўнага выдання. Я сама з гэтым сталкнулася. Когда приедешь уговаривать районное начальство, вообще вашу газету выписывать мне надоело, потому что и жену на работе выписали, и мне надо выписать, цифры установочные довели. А после вас приедет республика, а после республики звезда народная, и все душат. И плюс районку выписывают. Примусовая подписка выливается у довольно кругленькую сумму. Распавядае наставница, якую примушают выписывать и специализованные наставницкую газету, и адукацию Минщины, и Советскую Белоруссию, и мясцовую районку. Нет предела совершенства воли народной, воли же на все хитро. Выпишут на 2 месяца, критики поставят там на 3, условно говоря. Или договариваются на почте, что особенно у кого-то мать, кум, брат и сват, что выписан фактически на месяц, а она ставит сумму как бы на 3, зная, что претензий потом не будет ни у кого. Или там крестики ставят на 3. Як кажуть, багаты дівіцца, чым бедны жывіцца. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У суботу адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апроч Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў у адкрытым лісце да Аляксандра Лукашэнкі заклікаў яго адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. У горадні вуліцы, якую планавалі назваць імем Васіля Быкава, далі назоў завулак касманаўта Паповіча. Пасля таго, як машыну кандыдата Віктара Цярэшчынкі пашкодзілі невядомыя, ён разглядае магчымасць зняцця з прэзідэнцкіх выбараў. Справай папсаванага аўтамабіля Цярэшчынкі зоймецца КДБ. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы каханне» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак. У Беларусі пачалася падпісная кампанія. Ідэалагічныя аддзелы па-ранейшаму рассылаюць разнарадку падпіскі на прадпрыемствы і ва установы.